هذا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. القرآن عظمت بيان شو مخي آياتك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نور بصي عظمت دالا بياني قرآن کی عظمت د دې وجه نه ده چې د الله صفاتونه دي قدرتونه دي او ډېر د کمال او د اولوهیت حکمتونه ذکر کړي نو ځکه عزت مند ده. نو آخر د سوره حشر کې صفات ذکر کړي اسماء حسنا اللہ رب العزت چدا دا قرآن اصل موضوع دا او دی صورت کے ذکر اولو چیو خوی دی تنمی خدی سورہ حشر او حشر کے انسان پنا او عزت او حفاظت دی عقیدی دو جنا حاصلی حشر پسا سانی کی پدی صفاتو پدی کلماتو او دا اللہ رب العزت پو احدانیت باندی ادویم داو چی دا جہاد ذکر کرو چی اللہ او قوم اشارو تخپل کلونا جلاوطن اکلو در دیو جن چی دا دا قرآن عظمتی اینمان نمار دی مشان کتاب اللہ نازل کو چلاوی غروت نشٹنگے دے او دی ظالمانو اخکار انکارو کد قرآن اخکار انکاریو کد توحید اللہ والا دنیا کی ذکر دا صدا ورکڑا چلی ریکلل وی شولل داوی مالونا و داوی عرص پاتشو مسلمانانو تا دا جنگ او جہاد چی دنیا کی کیگی دا دی مقصد دا پارا چکم مقصد اللہ وس دا سور حشر باخر کی بیانی واللہ اللذی خاص اللہ غزات تے بل سوکنان دا زبت دا بل چاندے دا خاص دا اللہ دے کم صفت لا الہ الا ہوا چنشتے بل حاجت رواو کارساز نشتے بل مالک دا نفع و دا نقصان نشتے بل صحت و مرض ورکون کے نشتے بل خالق پیدا کون کے اور رزق ورکون کے نشتے بل غم راوستن کے خوشحالی راوستن کے نشتے بل موت راوستن کے حیات راوستن کے نشتے بل متصرف پزمکا و پاسمان کے نشتے بل بادشاہ و مالک پزمکا و آسمان کے نشتے بل رحیم اور رحمان پزمکا و آسمان کے اللہو اصرف اللہ عمر صفات چیزی عالم الغیب والشهادة داغه صفاتونو د اولوهیت نا او د صفاتونو د وحدانیت نا یو مشهور او معروف صفت داره عالم الغیب والشهادة پارس باندې پویږي کپټی د انسان د نظر نا چې د زړه خیالات دي او کخکار دي انسان ته په نظر باندې چریتا د قران اصول کې السر والعلانیه السر والعلانیه رازونه او ښکار خبرې دغه سي عالم دی الغیب والشهادت د آخرت په حال باندې هم چې هغه پناه او جان دې لري لیکن الله تنه خبر دی او شهادت په دنیا باندې هم چې ښکارا دار سو کې ویني دنیا او آخرت باندې دغه سي عالم الغیب ویږي پاغه سوچي ما لا یکونو دانشتا جرستو بسی دا خوست 2015 دیکن نو جرستو 2016 کے و 17 کے و 18 کے 19-20 کی بسی عالم الغیب اغت نخبر دی دار سن و شہادت او دماکانانا چدا ستیر او خلقولی دل نو دیتا شہادت بھی لی دا لفظ قرآن مستعمل کرده دیر دایا او خاص کر سوره زمر کی رازی رتیر شیو قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادت انت تحکم بین عبادك و دعا کی وایا پیغمبر توی دعا دا سوایا یا الله بے مثال پیدا کون کیا د اسمانونو د ذمکو عالم الغیب والشهاد او اے پویدن کیا بار سبان دی کپڑتیو کخکار دی فیصله بت کید بندیانو میان کدا سو کنشی کولے انت تحکم بین عباد دغزی سورہ تغابن پاخر کی ویلیو چی شکور حلیم عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم پارسوان دے پوئی کد انسان نپنا دی چی غیب و تویو کخکار دی سورہ سبا کې ویلي او درې آیاتو چې قل بلا ربي لتاتينكم عالم الغيب او قیامت برازي او څوک به راولي هغه ذات چې بارس کوي عالم الغيب او شهادت یې وسره ندي ویلي ځکه چلته د قیامت خبره وا او قیامت ټول غیب ته کړي التأثير اب دایو لفظ راول دغزی سورہ جن پاخر کی امیلیو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبه احدا اللہ پا غیب کوئی گی نخبری پا دی باندی سوک اللہ پا غیب ہوئی سوک نخبر او خلق سے زان گنانگاری او زان غرقی خوا پیغمبران لے علم غیب ورکڑے اولیاء لے علم غیب ورکڑے زان خبری کی اے صورت جن کے ہوئی چھ بلائی درو علا غیبی ہی اس سوک نہ خبری دخل غیب انہی اس سوک نہ خبری ادا غفل خصوصیت تھے ادی بیاوئی چھ بلی دا پیغمبرانو تے چھے دمرا احکام او دمرا کتابونا او دمرا واقعات او دا نازل کړیو دا وخوا الا من ارتضى من رسول پیغمبر به ورکو نغت به وحی کولا او بغیب نبویدو ملیک بیر علی گل اغت به خبر ورکو چه خبر به ورکنو او خبر شو چه اغت نا خبر شو نا امت نا خبر شو دغه ته غیب نشي ویلې دا صفت صرف د الله ده چا ته ویلې نه دي چا ته خبر نه دی ورکړې او په خپل په اعتبار د خپل ذات سره فرض پوي دغه ته غیب ویل شي د لومبه صفت شو عالم الغیب او شهاده والرحمن الرحیم دغه الله دې عام مهربان او خاص مهربان رحمان دې په دنیا کې پارچا باندې عام مهربان څنګه دې دلته په دنیا کې بس په دشمنانو او په دوستانو ټول ساتي ټول رزق ورکړي طول له بدن او صحت او مال او دولت او اولاد او کور او کاروبار خو ورکړي اې چانه ندی منه کړی ټول یو شانتي ساتي پرخه پکې نه راوسته دا عام شو کنه او رحیم دې په اعتبار د آخرت سره زګال ته رحمت به خاص شي په مؤمنانو پورې نور ته بنی حاصل بس الله رحمت باپ قیامت کې صرف جنتیانو ته پاتې شي بس انور به تنه محرومي نو حاصل چې دا ګټا دنیا کې او رحمت ته او یو کم سل ټول آخرت کې دا یو رحمت یو ګور په دنیا کې چی سوکتنا محروم نده که مسلمان ده و که کافر ده دیو رحمت نخوا نچه بیا یو کم سل شی و خاص مومنان پوری شی داغی حد و اندازه اللہ تا معلوم ده هو اللہ الذیم خاص اللہ غذات ته بل سوکنا چه دا صفتو نیدیم چدا صفتونا خاص دی پاغ پوری بل چاکی نشیرات لے لا الہ الا ہوا نشتے مالک او نشتے لائق او نشتے موصوب پدی صفتونو دخدائی توب باندی مگر صرف اللہ دے الملک بادشاہ دے حقیقی حقیقی بادشاہ بولے حقیقی بادشاہ توی چی بادشاہی تینا نلیدی کی چه بادشاہی قائم او دائم ای ازلی او ابدی اغیط بادشاہ ویچ او غصرف اللہ نور تس بادشاہان آخو سروزی بیا نی سروزی بیا بادشاہ نی بیا بلست جوڑ شی دغیط ملک نشوی لی الملک اغصرف اللہ چه بادشاہی قائم او دائم ادن بادشاہی کامل او مکمل ادن زکا چه پا هر چا بانده دن که انسانان دیو که جنات دیو که جانور دی حیوانات دیو که زندہ سر دی او که غرو ندیو که دریابو ندیو که آسمان ندیو که زمکی دی الملک حقیقی بادشاہ دیتا ہوئی چه هر صدا ہوئی پخپلی بادشاہ ہے کہ چاہتا محتاج نہیں او داسی بادشاہی چسوک تینا تپوسم نشی کولیں لا یسألو عم مائے بات چسکوی نو بس سوک تینا تپوس نشی کولیں وهم یسألون اکبل چا حرکتو کن اللہ با اتنا تپوس کئی ذری ذری تپوس بکئی کنا نمالی کے حقیقی بادشاہ ہو دیتا ویلش کن چکار سکی چا سره نکول شي مختار کل الله ټول اختیارات القدوس پاک دې د هر عیب نه ایس عیب پکشت المنزه من کل سوء هر عیب نه پاک الطاهر معنا کوي مبصرین اذه معنا القدوس هغه ذات ته چې ملائکه یې پاکي بیان کړی ده چې ونحنو نسبح بحمدک ونقدس لک ملائکه یې چې الله مستا تقدیس او ستا تنزیه کو چې ته زهر عیب نه پاکي تابان دې زوال ناراضي تابان دې فنا ناراضي القدوس مقدس داغه صفات نشي کې د مخلوق صفات دي الله جي چاله تقدس ورکړي کنا هغه ته مقدس ویل شي تکبیت المقدس دي الله ولا تقدیس ورکړي دي پاکوالي ورکړي څنګه پاکوالي بیت المقدس په دی باندې بیت المقدس دي څوک ورتلال شي عبادت پکیو کی نپاک شي د هر ګنانا المقدس الذي يقدس به من الذنوب دا څه ټول چې څومره دی بیت الله کوم مسجد نبوي دی په دې معنا سره ټول مقدس دی جهابت پاگه که بچ دی زهر گنان زگه او تا دانو مغستره او تقدس ورکون که اللہ دی عبد المقدس یعنی مقدس اللہ توی کنا دا دا ملائکو پا عباداتو که دیر راغ لے غیچی دا اللہ صفات و حمد و سنا کئی نوم دغه په کې وایي چې سبوح قدوس الله غزات چې ډېر سنای ویل شي ډېر سنا بس چې څه شی لګیاي आवाज راځي نو د الله سنا ده او قدوس دې منزه ده درایب نور مخلوق ټول د عیوب نه ډکري یو الله ته نه منزه ده السلام یو معنا د مخکې بشان سلیما من کل عیب اغزات چې د هر عیب نه امانت او سلامت او دویم معنا سلامتیا ورکوونکې دی خپل بندیانو له چې څوک تینه پناه غواړي الله ولې امن او سلامتیا ورکوي پدیمانا او تسلام ویلشی او دویم مانا کی المسلم علی العبادین چی قیامت کی با اللہ سلام وی پخپلو بندیانو چی سلام قولا من رب الرحیم پدیمانا او ارتوی السلام ویلشی المؤمنو یو مانا اغا ذاتو دی ایمان مانا تصدیقو اغا ذاتو چی تصدیق کرده دی خپلو پیغمبرانو چی کم پیغمبر یرا لگلی دی دا اغا تصدیق کرده چی دا پیغمبر دی ما در لگلی دی زوتا وحی کن او دا دو تابداریو که دا دو پتابداری که استاسو نجات و کامیابی دا المؤمن اگر پاک پلے تصدیق کی سورہ قرآن کے در انبیاء صفتو نکڑی دی کا نا او دویں مانا المؤمنو امنور کون کے دے پا دنیا کے دا ظلم نا کئی بچا دیر دا عدل او دا انصاف او امنور کون کے دے پا آخرت کے دا جہنم نا دا صرف دا اللہ صفت دے پدی مانا سر المهیمنو او غزاتو چنگاہ باندے ہر قسم نگاہ بانی جوازی پا جناتو پا انسانانو نا بلکہ دا ہر چا نگاہ باندے دماشی او دمیگی او دا عرش او دا کرسی نگرانی ٹولے اغسر دا کن بل نگران کنشتا تغیو نگران دے تا عرش نتر فرش پوری عبادت دا اللہ دے انچار نگران اللہ دے نگاہ بان اللہ دے ادویم مانا امین دارچا عمل و سر امانت پروت دے دارچا عمل نامہ و ریکارڈ و سر امانت پرا دے خیانت نشی کولی سوک پاگئی کی ذکر حضرت عمر قول و مفسرین ذکر کرے و چاہوئی چی انا داعن نفہی منو زد و آکوما تاسو پہ امین و آئے خوا انا داعن فہی منو زد و آل ولما تاسو پہ امین و آئے خوا دول بشری کیو کہا ہائی مانا یو ہائی منو نو مهیمن ته ناراضی لکه سیت و رایو سیت رو مو سیتر ته ناراضی هغه باب دی العزیز و یو مانا زورور هر چا باندې غالب چې په هغه باندې څوک غالب نشته دی دغه نه سوا چې سدي ټول مغلوب دي او الله غالب دویم العزیز و اغا چی مثال یا نشتا پا دنیا کی یو شی چی نپیدا کی گی گا نا نایاب بوتا ہوئی یہ روی نپیدا کی عرب سوئی وی عزیز الوجود نشتا عزیز الوجود دا وجود نشتا اللہ آغا ذات تے چی دا آغا مثال نشتا دا آغا نظیر نشتا او دویم داسې زور اور دی چې څوک ولا مخله نشی راتلی څوک یې مقابله نشی کولی څوک د چا اراده نه کیږي دنیا کې هر څومره زور اوري او بل وته هروز سترګې وای کنه بل وته تیارې ما یارې کوي کنه هر څومره زور اوري مقابل یہ وی واللہ ذات جل عزیز دیچا سمینش ترد د مقابلی خا الجبار هغه ذات ته چې خو هیشي نو زبردستی هم کوي زبردستی کوي کنه دا قوم نه ټول تاسو نس نکړو چې خو هیشي نو زبردستی کوي ټیک ده رحم هم ډیر دی ورحمتی وسعت کل شئن کنا وکل کل قهر او غضب یوشتا کنا ویلیو پیغمبر تا سورہ قاب پاخر کی چنہن اعلمو بما یقولونا وما انت علیہم بجبار اے پیغمبر آج دیسو آئیتا تانو دے اورم تدور ناوری اللہ وی لکزی چی سمرا ورما کولی ومان تعلیم بی جببا تا خو جببار نی کنا تا بجا زبردستی کولی شی افان تا تکر اون ناسا نشی کولی جببار زیما زبردستی که کوم نو دکو ما المتکبرون اغا ذاتا چی لوی ذات تی لوی دا اغا حق دی دبل چانا حدیث کراوی چلا رب العزت پخپل وای دته حدیث قدسی وی ښا چلا پخپل خبر کړینو پیغمبر مونږ ته دا وی بیان کړي چې دا ورز نه وایم الله وی چې اتکبر رضائی تکبر زما صدر دې والعظمت ایذاری اولوی زما ته بندې ومن نازعنی بهما کپدی کې ما سره سوک لا سچی القیتو فی النار ورته به وګور تاخد هغه صفات ته او تکبر عربوی تکبر من کل سوئن اللہ کرکجن دے بس تدا گندہ سیدون نڈی رکرکا کئی بازی بندو می کنخا او جدا سی معمولی صدو ډیر ځان ساتي او پوز ته ریمال نیولې یو نو یو متکبر یو معنا داوم دغه چل ډیر پال کې ډیر ځان ساتي دهره ابن نظر نقصان نظر سبحان الله یما یشرکون نتیجه دا شو چې خلقو الله پاک غړې سبحان الله الله پاک غنې دا الله پاکي بیان کړي داغه ذات هم چې داغه ذات په شان ته سوک نشتا داغه صفاتونو هم چې داغه صفاتونو هم چا کې نشی راتلې کار قسم صفاتونو دي په بل چا کې نشی راتلې څنګه چې بل سوک داغه لایق نشتا او کوم صفاتنا چې د خلق دي چې غیب ندي نو د الله شان سره لایق ندي او د الله شان سره نه لای نو الله پاک غنې دسن اما یشرکون دا خبرونه دا قصونه چې د خلق کم بیانې هر قصه چې کین خو له سره شرک کوي ښا تو دینا بخالی نئی چچا تا قصه رواستا کنا تو شرک نا بخالی نئی خواه ناو کوئی سلی را گئو زانی رو وردو دو پیغمبر پا قبر باندو دیر بیدا باو او آیات اوی او کن آیات بخام خواوی اسی خود دوکا نشی ورکولی چالا آیات بول دوکا ورکا چولا انہم از ولمو انفضام جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول چی اللہ تاویلی دی پخپل قرآن کی چی دی خلقو چی ظلمو کو پخپلو زاننو باندی او بیا راغلے وی او پیغمبر تیویلیو چی دمونگ دا پارد اللہ نبخنا وارا لوجد اللہ تواب الرحیم لاو ته بخنه کړی و نو باندې چې وی زرا غلی ما ظلم کړی په خپل ځان او ما ستا په قبر ځان راو ورځاو ته زما لپاره نو یې فنو دیا اواز وشي د قبر نه فنو دیا ان قد غفر لك جبال بخنه تاو شو ده برنا څنګه आवाज جن قد غفر لك پیغمبر ته ویلو چې وا په ربک حتا یاتیک الیقین تا ته ما عبادت کوا منځو دس کوا ورو جنیسا jihad کوا دعوت او تبلیغ کوا دا ټول عبادت ته خطر مرګ پوری بس مرگ نفس بیا نشی کولی سنگا غد مرگ نفس سوالو که او قبول شو بس دازی پاسان باند قبول شو ایده کسی جولی کلی دی کسی کتابونو ګوري کنه مدارک ټول وې چې باندې چې راغلو باندې چې خوې دیتا چل عرب اشد کفر و نفاقا باندو والا خلق پا کفر گریر سختی نو دے سختو کنا لکھا پیغمبر پا قبر بانده زن صلی را پر عباسی او بیا زورم ور تخی چیز را غلی ما اللہ ویلی کدی او دما دا پار سواتو کن او مفسرین وی چی رکھو دا سوکو دا بانده چی سوکو ادا خبر چاکڑی دا او سند یہ سنگ دے ظلماتم بعضها فوق بعض تیری دا اما وشرکون دی کنخا ادیل دغخون ورکی دیل دغخون ورکی دا قصج بکیوکی او ولی او بزرگ او درویش دا پا خدای باندې اوچت که پیغمبران کنا دیل یخشی روی او کنوی دا اولیاء و کرامت خوب منی کنا ملا چرد اوی جو سبحان اللہ ما یشرکون سبحان اللہ ما یصفون نغدایا دی اخو اوری دا خلق دا کسی قطاری کنا چه دا خدای صفت بکی نشتا دا مخلوق صفت تے دا مخلوق لوئی دا او دی دیر خوشحالی پا دی باندن اللہ ویزا دینا پاکی ما ما دینا پاکو گنای خلقو دا ما توحید دیتا ویلی شکا هو اللہ الخالق دا اللہ دے خاص اندازہ کونکے خلق اندازی توی ولی ارشی چلا پیدا کرے دے گنا شکلی ولور کرے دے قد و قامت ولور کرے دے علم و فہم و بصیرت ولور کرے دے دلی دو او داوری دو او دا پوی شعور دے ولور کرے دے گنا اندازہ کرے دے الخالق تول دا مانا کئی المقدر تقدیر انداز آغا کئی ارشی لے اخپل زان زان چالا وڑو کے وجودو او چالا غٹ وجودو فاللہ تا یو شانتی دی البار اوم او جدائی را وستن کے دے دیو مخلوق او دبل مخلوق پمیند کی یو شانتی دی البار براء معنی دغه د ټیک ده انشاء پیدا کو خدا سي پیدا کو چې د نور مخلوق نه په امتیاز سره ممتاز دی هغه په شکل باندې امتیاز دی هغه په رنگ او په صورت باندې امتیاز دی و هر مخلوق یې د بل نه په فرق پیدا کړی دی ټول یو شانتی ندی که انسانان دی نو یو شانتی ندی وقت لابوال سنتکم والوانکم جبی بدلی دی رنگونه بدل دی شکلونه بدل دی آوازونه بدل دی هر سکی نو البارکو دا سی پیدا کون که دی چی جدائی را وستر دی و مخلوق المصور او صورت او شکل ورکون کې دیار شیل انسان له ځان له شکل ورکړې دی دا ډیر مبارک دی دا شکل دی انسان ډیر ښایسته دی چې دا صحیح چاله نه دی ورکړې خلق آدم علی صورته حدیث کې راغلی چې آدم علی السلام چې الله پیدا کړو نو په خپل شکل پیدا کړو دا اللہ شکل خونشتا اگو منزہ دے اسا مطلب دے مطلب دارے چی اللہ سنگا غختنو اگا سی پیدا چی اللہ تا پٹول مخلوق کی کم شکل دیر حسین او جمیلو نو اگے والا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دیر په خسته وجود او بدن او صورت کې پیدا کړل له الاسماء الحسنى الله الذي نمنا دیر خسته دا وقف او زرزګه کړي چې فدعوه بها کو اجتی الله تا نو په دغه تنا غواړ چې الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس چه دا ذکر شو دا اللہ زبتو ندی چه حدیث کی دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یو کم سل راغلی یو کم سل اویلوی چه من حفظہ دخل الجنہ چاچه دا نمونہ دا اللہ دا اسمائی حسنہ یاد کړل په دې نیت باندې چې الله را ته معافي وکړي الله وی دخل الجنه دا هم سبب د جنت ته تلو دي څنګه چې نور اعمال دي نو دا هم پکې اعمال اسماء الحسنا په حدیث دا مطلب نه و چې ان لله 99 اسمن چې ګند الله دا یو کم سل دی او نور نشته چګنې دا یو بچ ته نه پیدا کېدنو چې سل پوره شوی نه نه باندې کې دا الله خپل حکمت دی حدیث کې دغه راځي یو کم سر نور خو بشمار دی بشمار دی نه الله دا سونه شوی لږی چې زما ټول نمونه چا واغستنو جنت ته وزن ټول سو کا واستې ټول خدوم راځي چه حدیث ده شفاعت کی راضی چه مخلوق را جمع شی از طول و انبیاءونا جوابی شی هر پیغمبر بوتا عذر پیش کی جزا کار نشم کولے او تاسولار شی نو بس اخیری پیغمبر تبیرہو لیگی جی نبی علیہ السلام و عزب اپریوزم پسیجد باندی نو پا اغا سجده که بازده ده اللہ اغا اسماء و اغا صفات بیان کم چه وسمال نرازی وسمال نرازی ده با اغا وقت که اللہم اثر آو ده اللہ نمونه سو پورا کولشی خدا کو حدیث که اسانتی آو کرا اللہ چه با ده یو کم سل دی ده خود درزی ده لکن ده یاد که و پده یقینو که نو جنت تبلاس من حفظها حفظ دیتوی چیو نمم دا اللہ یاد کیو مانیم پیجی سمانا نوال کیم ویلیو چی شورو کوی سورتو چی سب بحال اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او ختمیم پدی باندی چی یسبح له سنگا چی پا مازی کی پتیر شوی وقت کی اللہ لحمد سناویلی نو سم پرادن کی وقت کی اموائی ختم ندا نانا ختمی گی ہر سو پناشق دا اللہ ذات بئی نو دا اللہ صفات بومی دا اللہ حمد و سنا بومی دا خلق و تصفت کہنو چو سوک جو اندے دنو کہے بے اب یا با دیر شی کا نخوا لیکن دا اللہ صفت و سنا یسبح لہو پاکی بیانی اللہ لراغت جبات ماننو پدمکو کی دیم وهو العزيز الحكيم خاص الله دې زور ور چې مقابله څوک نشي کولای که خو خیشي الله ویل نو دا دشمنان به هلاک کی خونه دې کې حکمت ته الحکیم حکمت ته په دې کې مهلت ور کوي چې کې دې شي چې چا فکر او عقل کارو کی اگر خپلو بدو نتوبو باسی گناون نتوبو باسی او دا اللہ نمافیو گواری ایدہ سے دیر پو دنیا کی وسم سیجدان دا جہالت توجنا پو شرک و کبر کی ڈوب دی نو کلے جی چا تورسی سوک کنا تو خدای باندو تورسی او پڑڑا پڑڑا والی راوالی کنا نو دا آقل و فکر راشی نو بس توبو باسی بیا پا اخپلو کلو گناونو باندې پیمانه چې الله معافی راته وکي او نه پویدم نوم خبر زکه میکړی اوس خبر شوم تاسو را مې وعده ده چې بیا وینم کوم مدې کې الله ډېر لوی حکمت سمره مخلوق کلی کده زغه سي الله کولې لکه باز چې ولې پتا خو د الله شان دې کنه کومګ ډیر وایو چیر په ځوانه کې لاړو په تیار کې لاړو ته بوته نصیب نشو او نو هغه د الله کار دی موږ زوګ نشوي سارو نو کټولې دغه سکول نه د فکر موقبه چاته ملاوي ده نه لار ور عزت کتا سفیانی نو هغه زمون په نظر کې جډیر گمراه او ډیر ظالم او ډیر اغه له خدای ډیر عمر ورکړي خلک ځان خو نه پوي دیغه په خپل مطلب باندې پوي کنه چې دا سړی وی نه کنه چې دا غن مون دا دسه هیڅ نشتا او هر څه برابر دي مزي صرف دا وی دی په پلیت ګوټي باندې ما سپم متیا دینه کوي پای بس کدا خو الله په دې کې حکمت ده او کې دې چی چرته هدایت وته او کې چیرې مخلوق ته دغه سي په اخر کې وکړو نزدې مسلې ده پاره کو ډیټا برت نشته چې کنه 60 سال شي نو بیا وته خدای هدایت نه کوي چې ده ریټایر شي نه نه په اخر کې هم پتا نبی رسول الله ابو طالب ته وایي کو مرګ کوه ځان کدل او وی وای دا کلمه نو د قیامت کې الله سره خبره کول شم کنه نو مسلید پاره خوښ نشتا بس خو چې الله نصیب کړی او اخر کې وتا توفیق ورکی او د ایمان سره لور شي کنه دا ډیر خلک ځکه به دې سړی ګناګاری کی ښا بعضی کسانی خودکشی وکي پکاوی او دا الټه کیو بقار جوړ کړی خوخ په تیر شي ډیر ښه غنټا دوا یا ورځو کنه نو کې دې چې په دې چې هو شروع کې او په دې کې الله او ته معافي کړی هغه ځان نه خبره ده چې الله قانون خوده قانون په خپل ځای پروت دی چې چا ځان په کومه طریقه قتل کو او تر قیامت پورې به دغه ځای لګیایي نو خو یو قانون دی او قانون کې هډیر سیدونه یو الله رب العزت چا ته معافي وکړي نو بچی کې ته نه دغه ځان له شی دی چې چا دا عمل وکړو نو دا سزا به وي دا کار وکړو دا سزا به وي هغه ځان نه خبره خو دې دا مطلب نه چې بس هر څوک به دغه ځای ناډیرو تعالی معافیو کی چې په غزه کې ډېر چغي وې او خوشي چې زه خو وس روانه ما بیا خدای وې دا غزه ده سخت نه یری ګم معافی را تاو کېو او ډېر چغي وې کې دې چې دا وخت کې تعالی معافیو کې هغه رحیم ذات ته کنه دا هو روایت کراغلی او چې وی فرعون غر کې دنو دیر اگدی کلمی ہے ہوئی کنا چلا الہ الا اللذی نبی آئی اسرائیلی روایت کراغلی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا خبر کولا چتا خو نوی کنا دیکھم زیو موسیٰ علیہ السلام وقت بیتا خو نوی کنا اولی بیچ فیران با خلواز اکنا نما با دریاب نه خټه راواغستا خپله کې به مولا واجو نو اوس خلک پر راز نه پوي ها دیو جس نوې د دې ولې دا څه کول فزیکه کول چې نه چې څنګه دې اوس کلمې وي او الله تقبل شيو رحم پیو کیو ما پیو تاو کی نو ما بولا زکا خلے کی خرط آچولا چه وز ظالم تا وز ما پیو نشن خدای پی رحم نکی خدای پی احسان نکی خدای پی فضل نکی ولی دا دی خوخ ندا دا سا خبر دا وز چلا جا تا ما پی کئی نکو دا غا کار دن تا پی ولی خفای نو جبریل خفاو دا فرعون پا ایمان بانده چه دا ایمان راوڑی نن آغی که دا مطلب نو دا جبریل زان لا مطلب وی خواه وی غبا والا خطا پا دی که خلی که اچولا چه دا اغا خلی دا چه پا دی خلی ویلیو چه انا ربکم الاعلا دستاسو در طولونا لوی ربی ما پدې خلې تاویل ورګه چې خټې نه ډاکا کما نو کول پې به کړل کڅوک چې پان خوري خلې تک کسرې د دې تام دا مطلب نو چې جبريل دا په ایمان باندې خپاو هغه تعالی ما په څنګه کوله مخکې څومره پېښن ګوې راغلې وي چې دې په دنیا نه دا غسېږي سر کشے کے کو بغاوت کی خواہ نلت علم دے دہار چاہ خسوک پاخر کی توبی اوباسی اوباسی نمو بار پوری خان دونا چی تو سیڑی داستا توبا ادا دا افغانیانو ادی خلقو پسی شیرو نجور کلیو کنا او شیرونه ور پوری ویلو نو دام په دا خبره راکنه چې نجیبا اوس دې نه قبليږي بازارې شو لې وګوندو شو لې دا کلی دا احکام د الله مخک نه منله اوس په وکدغه وخت کې وته مافیو کنه تا تسهیلم شته ده حدیوی وست دن قبلی گی تا تسیلم نچن قبلی گی خواه تا اللہ رحم دیر دیتا ہے پخپل ایویلی دی چی دمرا مورا پلار پخپل اولاد ندی مہربانا دمرا رحم لکا دما چی سمرا پی رحم رازی نو دا آغا دا رحم بل چا سر مثال خونشی پیش که دی خواه دا اللہ تا علم دی ذکی ویلی چی العزیز الحکیم زورور دی و حکیم هم دے کنا هر کار کی داغ حکمتی و مخلوق پر نپوئی آخر